عزت دیکھنی ہے تو دیکھو سرتاج رسول جنت میں پہنچے. کہا جبریل یہ آواز کس چیز کی آئی؟ صحیح الجامع کی روایت یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں. کہا سرتاج رسول فإذا هي بالرميصا یہ رمیصا بنت ملحان ہیں. اکیلی جا رہی ام سلیم, اللہ نے ایک بیٹا دیا چھوٹا سا بیٹا خامند کام کاج میں اکیلی جان گھر میں بیمار ہوا فوت ہوا. نہ واویلہ کیا نہ نوحہ کیا نہ شور مچایا نہ کہا لٹ گئی اور مر گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. کیا کہا؟ استرجعت انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کا مال طرف کے پاس چلا گیا. غسلت ہو خود غسل دیا اکیلی جان. کفنت ہو اکیلی جان نے کفن بھی دے دیا. وحنطت ہو اور خوشبو لگا کے گھر کے کونے میں لٹا لیا. خامد آیا آ کے پوچھتا ہے کیف ابنی بیٹا کیسا ہے؟ آج کل کی عورت ہوتی تو کیا کرتی ہے؟ کا اہدما کان آپ تو ٹھیک ہو نا؟ وہ پہلے سے سکون میں ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں جا چکا. کھانا لے کے آئے بات نہیں کی. یہاں جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی کی بیوی نے یہ کہا. اور کھانے بعد میں کھائے جاتے ہیں, کچھ کھانے تھانے میں جا کے کھاتے ہیں اور کچھ بار چھپ چھپا کے کھا رہے ہوتے ہیں کبھی مجھے بھی پکڑنے آ جائے گی پولیس. صبر صبر کی پہاڑ. کھانا دیا ثم تجمل کما تجملت له من قبل اور پھر اپنے آپ کو تیار کیا زیب و زینت کی اور اپنے خامن کے پاس آ گئی. سوال کرتی ہے لو ان قوما استعاروا شيئا الهم يمنعون, اگر کسی سے کوئی چیز ادھار لی جائے تو واپس کرنی چاہیے کیا؟ کہا کرنی چاہیے. قال هم يمنعون, اگر وہ کہیں کہ ہم نے نہیں دینی تو پھر؟ قال بئس ما قالوا, بڑے برے لوگ ہیں. جس سے قرض لے اس کو تو دعا دینی چاہیے, اس نے مشکل میں کام آیا ہے اور اس کو وقت پہ واپس کرنا چاہیے. قالت هب ابنك, میرے سر کے تاج اللہ نے بیٹا بھی ادھار دیا تھا واپس لے لیا ہے. کہا اب بتایا تم نے؟ کہا تو پہلے بتاتی تو پھر کیا ہوتا, تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت کا مال تو اللہ کے پاس چلا گیا. اس صبر کی پہاڑ عورت نے مقام کیا پایا؟ سرتاج رسول جنت میں جاتے ہیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں اور قدم چلنے کی آہٹ سنائی دی جا رہی ہے جنت میں اور وہ زمین میں.